jego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 16 stycznia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 50 tysięcy osób ma otrzymać do końca przyszłego tygodnia drugą dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Rząd Austrii przedłużył trzeci lockdown do 8 lutego, ale branża turystyczna będzie zamknięta do końca lutego. 6 Polaków zobaczymy na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. O zawodach Pucharu Świata za chwilę w sporcie. Do końca przyszłego tygodnia drugą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzyma 50 tysięcy osób. Tak szacuje rząd, a do tej pory przyjęło ją już około 200 osób, które po raz pierwszy zostały zaszczepione tuż po świętach. A wiceminister Waldemar Kraska podkreśla, że przyjęcie drugiej dawki zapewnia nabycie odporności przeciw koronawirusowi. W tej chwili już wchodzimy w ten okres, kiedy służba zdrowia otrzyma już praktycznie 100% odporność na koronawirusa. To jest bardzo ważne, aby właśnie pracujący na pierwszej linii frontu mieli tą zagwarantowaną odporność. Trwają zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. 70-latkowie będą mogli się zgłaszać od piątku. Samo podawanie szczepionek obu grupom ruszy po kolejnym weekendzie 25 stycznia. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski podkreśla, żeby przed szczepieniem o siebie zadbać, bo zły stan zdrowia może uniemożliwić podanie pierwszej dawki. Jak przyjdziecie Państwo w ciężkim stanie zdrowia, z niewyrównanymi swoimi chorobami przewlekłymi, to żaden szanujący się doktor nie zaszczepi Państwa. To nie chodzi o to, żebyśmy się wyleczyli, bo z takiej choroby jak cukrzyca, niewydolność krążenia się nie wyleczymy. Ale w ciągu kilku tygodni czy miesięcy brać leki. To nie chodzi o to, żebyśmy byli piękni i zdrowi do szczepienia, tylko chodzi o to, żeby nie było takich dużych zaostrzeń, żebyśmy mogli zakwalifikować Państwa do szczepienia. Jutro szczepionki dostaną pierwsi mieszkańcy domów pomocy społecznej. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki otrzymało w Polsce ponad 457 tysięcy osób z grupy zero. Austria przedłuża lockdown do 8 lutego. Do tego czasu w kraju będą otwarte wyłącznie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. Władze zastrzegły jednocześnie, że restauracje i branża turystyczna pozostaną zamknięte do końca lutego. Austriacki rząd tłumaczy decyzję o przedłużeniu zamknięcia kraju pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa, która łatwiej się rozprzestrzenia. Od początku pandemii w Austrii potwierdzono prawie 390 tysięcy zakażeń. Moskiewska policja obstawia port lotniczy Wnukowo. O 17.20 naszego czasu ma tam wylądować samolot z Niemiec, na pokładzie którego powinien być Aleksiej Nawalny. Po tym jak lider opozycji zapowiedział powrót do Rosji, jego zwolennicy zorganizowali grupę wsparcia, która wybiera się na lotnisko. Aleksiej Nawalny przez 5 miesięcy leczył się w Niemczech po zamachu na jego życie. Od 2 miesięcy opozycjonista i grupa niezależnych dziennikarzy twierdzą, że próbę zabójstwa zorganizowali funkcjonariusze FSB. Część rosyjskich komentatorów niezależnych jest zdania, że władze nie chcą, aby polityk wrócił do kraju, ponieważ będzie stanowił zagrożenie dla polityki Kremla przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Po tym, gdy Aleksiej Nawalny zapowiedział powrót do Rosji, funkcjonariusze Komitetu Śledczego i Federalnej Służby Więziennej oświadczyli, że mają podstawy do zatrzymania opozycjonisty. Prokuratura ostrzegła, że osoby, które spróbują dostać się na lotnisko, aby przywitać Aleksieja Nawalnego, złamią prawo o zgromadzeniach. Administracja portu lotniczego zakazała wpuszczania dziennikarzy, a moskiewska prokuratura dodatkowo rozesłała ostrzeżenia do najaktywniejszych działaczy opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dopiero około 20 ma zostać naprawiona awaria magistrali ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ. Pierwotnie ciepło do około 60 budynków z ulic Jagiellońskiej i Targowej miało wrócić przed południem. Mieszkańcy już trzeci dzień nie mają ogrzewania. Awaria to najprawdopodobniej skutek czwartkowej usterki w elektrociepłowni Żerań, mówi rzeczniczka spółki Veolia Aleksandra Żurada. No my też przewidując jakieś możliwe skutki, ale obserwując, że jednak te awarie w mieście zaczynają się pojawiać, po awarii Żerania w czwartek, w piątek rano powołaliśmy sztab kryzysowy, który przewidywał, że takie awarie mogą wystąpić. Urząd dzielnicy Praga Północ przekazał mieszkańcom kilkadziesiąt grzejników elektrycznych. Leśnicy zapraszają na spacery do lasów, które zimą są wyjątkowo piękne. Trzeba jednak uważać na okiść, zamrożony śnieg otulający konary i całe drzewa. Białe drzewa, nawet całe połacie lasów wyglądają pięknie i są niezwykle fotogeniczne. Za ten zimowy wystrój odpowiada okiść. Jak powstaje? W temperaturze około 0 stopni, gdy pada dosyć wilgotny śnieg, przykleja się i przymarza do gałązek. Następnie na drzewach powstają grube, gęste czapy śniegowe. Są bardzo ciężkie. Nawet szacuje się, że metr sześcienny mokrego śniegu może ważyć 800 kg, czyli mniej więcej tyle, co drewno sosnowe. Tłumaczy Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. Pod wpływem ciężaru tego wilgotnego śniegu gałęzie się łamią, czasami nawet łamią się duże konary, a nawet całe drzewa. Leśnicy ostrzegają, żeby też nie próbować osypywania śniegu z drzew. Najlepiej nie zostawiać pod nimi samochodów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. I na początek kolejny dobry start w alpejskim Pucharze Świata Maryny Gąsienicy Daniel. Polka zajęła 11 miejsce w slalomie gigancie w Krańskiej Gorze. Wygrała Włoszka Marta Bassino. Na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej pozostaje Słowaczka Petra Flchowa. Maryna jest 28. Slalom we Flachau wygrał Norweg Sebastian Foss-Solevåg. Wśród panów przewodzi Francuz Alexis Pinturo. A w skokach narciarskich od 16 konkurs indywidualny w Zakopanem. Spoglądając na skoki naszych zawodników w ostatnich dniach absolutnie nie możemy ich lekceważyć. Z biało-czerwonych największe szanse daje się Dawidowi Kubackiemu i Kamilowi Stochowi. Cieszę się, że tu jestem na skoczni, na której uwielbiam skakać i staram się, żeby te skoki były jak najlepsze. Kamil Stoch dzisiaj może pobić rekord Adama Małysza w liczbie zwycięstw w Pucharze Świata. Obecnie obaj mają na koncie po 39 wygranych. Niestety z powodu dyskwalifikacji za nieprzepisowy kombinezon w kwalifikacjach w zawodach nie wystartuje Piotr Żyła, który w drużynówce z naszych skoczków zaprezentował się najlepiej. Polacy muszą jednak uważać na rywali, bo w Zakopanem bardzo mocny jest Norweg Mariusz Lindvik i Austriak Daniel Huber. Z Zakopanego dla Trójki Kuba Niziński. Dziś także kolejne emocje związane z występem reprezentacji Polski szczypiornistów. Polacy na Mistrzostwach Świata, potem jak pokonali na inaugurację Tunezję, dziś zmierzą się z Hiszpanią. Mistrzowie Europy zaledwie zremisowali z Brazylią. Początek meczu z Hiszpanami o 20:30. A w piłce nożnej we Włoszech w Serie A Napoli nie dało szans Fiorentinie i wygrało 6-0. Gol Piotra Zielińskiego, w bramce Violi grał Bartłomiej Drągowski. Kolejny sport kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg pruszył do Polszczyzny, po Podkarpacie, także na Lubelszczyźnie, Mazowszu oraz ziemi łódzkiej i świętokrzyskiej. Najchłodniej na północnym wschodzie minus 16 stopni. Najwięcej termometry pokazują z kolei w Szczecinie minus 5. Rozpogodzenia głównie na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11, potrójny aparat, teraz za jedyne 599 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5, dysk SSD 512 giga, grafika Nvidia GTX, teraz taniej o 1200 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. trzech razy nuta. Kłania się Roman Dziewoński. Zima sobie o nas przypomniała, a ja sobie przypomniałem, że poza Feist, Kanadyjką, którą przypomniałem tydzień temu, jest pewien Kanadyjczyk. Skojarzenie z nim, jak śpiewa, jak przygotował płytę, którą dziś Państwu przypomnę, The Way I Feel, jest bardzo daleko idące. Trochę będę musiał się pewnie z tego wytłumaczyć, ale to w międzyczasie. A na razie nagranie z owej płyty. To jest pomiędzy Tamla Motown, Bee Geesami, Saturday Night Fever. Jestem ciekaw, jak z tymi skojarzeniami będzie dalej. Remy Shand, the second one. You're the second one. Remish and The Way I Feel to kolejna z płyt z takim autorskim podpisem, którą chcę przywołać. Właśnie dlatego, że ten autorski podpis dla mnie jest ważny. Że nie jest to jeden czy dwa nagrania, które są wymyślone pod kątem jakiejś playlist czy czegoś w tym rodzaju, tylko to jest wypowiedź przemyślana. Natomiast skojarzenia, które tutaj mi się pojawiły, już leciutko to zahaczyłem, związane były między innymi z tym, że płytę tę wydał Motown Records, czyli wytwórnia, o której wspominałem już nieraz. No i skąd ten zespół Bee Gees? A pamiętają Państwo Tony'ego Manero? How Deep Is Your Love? Staying Alive, Dave Talking. No, to się wszystko pojawiło w związku z gorączką, jaka nastąpiła po gorączce sobotniej nocy, a Bee Gees, no nie wyprodukowali, ale umieszczono sporo nagrań tego zespołu i sposób interpretacji, śpiewania, podawania piosenki przez Remy Shanda właśnie skojarzył mi się z tym zespołem. I te skojarzenia potem jeszcze troszeczkę tutaj powędrują po trzech nutach. Mało kto pamięta, że Bee Gees to było trzech braci. Już ich nigdy na scenie Round nie zobaczymy. Maurice, Barry i Robin. Zastanawiałem się, który z ich naprawdę wielkich przebojów, może dla niektórych tylko i wyłącznie dyskotekowych, przywołać. Ten taki troszkę snujący się, może nawiązujący do Remy Shanda. More Than a Woman, Bee Gees. Wojtkowska i Magda Trzaska to dzisiejszy zespół trzech nut. A wspomniany Tony Manero to oczywiście John Travolta. Kto nie pamięta tego szczupłego, roztańczonego faceta na tej pobłyskującej dyskotekowej tafli. I to jest takie właśnie skojarzenie, które pojawiło się u mnie już jakiś czas temu, przed pandemią, przez przypadek trochę byłem w miejscu, gdzie młodzi ludzie tańczą i troszkę poznawałem, smakowałem tę muzykę, która dzisiaj w takich miejscach króluje. I ze zdziwieniem w pewnym momencie usłyszałem właśnie zespół Bee Gees. I ucieszyłem się, bo potem na życzenie roztańczonych jeszcze pojawiły się dwie inne piosenki tego zespołu. A tak przy okazji More Than a Woman jeszcze w filmie Saturday Night Fever wykonał zespół Tavares. Zresztą Państwo na pewno pamiętają, przynajmniej niektórzy, You Should Be Dancing. Taka była wtedy orkiestra, zespół MFSB, czyli Mother, Father, Sister, Brother, charakterystyczny dźwięk dyskotekowy. A skąd mi się to wszystko tą drogą toczy? No bo jest coś takiego jak muzyka. Muzyka, którą każdy może sobie wybrać i powiedzieć, ta mi odpowiada, to no nie za bardzo. I tu pojawiło się nagranie, które po prostu nosi tytuł Music. Co prawda mówi, że jej muzyką, tą, z której wychodzi, jest przede wszystkim blues, ale chyba nie ma granic dla niej. Lila James, Music. Somebody play on the guitar strings, makes me think of my favorite songs. Reminds me when I heard Aretha sing, that is Tina and Chaka Khan. Can't go back to yesterday, but can we just put the thongs away and fall back to love with me? They don't sing no more. with a shoulder. Tell me where your shoulder. Tell me where your song comes from. I'm gonna sing my song. Śpiewać tak drzemiąco umieją ci, którzy znają potęgę swojego głosu. Lila James, zwłaszcza na koncertach, to jest takie, nie wiem, doładowane turbo. Znakomita wokalistka. Zawsze kiedy słyszę kogoś, kto... No, słyszę, że się bardzo wysila i właściwie za chwilę padnie od tego, co usiłuje zrobić z braku możliwości albo talentu ze swoim głosem, to przypominają mi się właśnie takie wokalistki albo wokaliści jak Lila James. Zresztą zaśpiewać tak prosto. No prostota jest w ogóle najtrudniejsza. Najważniejsze, czasami najtrudniejsze są te proste rzeczy. Simple Songs, Joe Cocker. The best things in life are the Tak sobie dziś trochę wędruję po muzycznych czasach, muzycznych skojarzeniach. Nie ma granic dla muzyki, którą uznajemy za swoją. Ktoś może powiedzieć, że na przykład, że ona nie jest dobra, że ona nie jest wspaniała, bo ktoś ma swoją. A takie zdanie trzeba szanować. Tytuł tej piosenki trochę mi się w pierwszej chwili skojarzył z Hercule Poirot, taki wspaniały detektyw. Potem i Herkules, i Herakles, bo to do tego nawiązuje, ale przede wszystkim, że Aaron Neville wraz z zespołem New Orleans Funk nagrał taką piosenkę. To jest właśnie to przenikanie muzyki poza czasem, gdzie ktoś umie sięgnąć, właśnie przyznając się do tego, że są jakieś korzenie, że coś go bawi, że coś go cieszy i chce to przedstawić swoim słuchaczom, widzom. No to posłuchajmy tej opowieści o Herkulesie. Aaron Neville, New Orleans Funk. Myself must be hurt me. must be Hercules. Talk about me if you please, I must be Hercules. Hercules z Nowego Orleanu, i to są muzyczne korzenie. Kiedy dowiedziałem się, że Remy Shand przyznaje się do Stevie Wondera, Marvina Gaye'a, Steely Dan, to pomyślałem, że to jesteśmy na wspólnej ścieżce. Take a message, Remy Shand. How did she fall in love? Tired and shaken up. Could it be hanging around in the house? No one was fooling when they told about the sense and sensibility in moving on. Muzycznych skojarzeń, wędrówek w czasie i w nastroju. I'm not in love, 10cc. Just a silly phase I'm going through, and just because Kojarzy się głównie z jej urokliwymi piosenkami sprzed lat. Ta pochodzi z jej ostatniej płyty, Baby Father. We were waiting for the bus. No one much around but us. This young boy caught to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So the love they say makes you feel this way. She liked his eyes, she wanted more. The baby gonna have your smile for sure. A lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew. And so love grew, a flower that is you. Backup standing by for you, child. For you, he's the best he can be. For you, child. For you, he's the best he can be. Oh, child, don't you know?